To program Trzeci Polskiego Radia. Środa 8 lutego, minęła 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński MSZ potępia akt wandalizmu wobec polskiego konsulatu we Lwowie. Nowy dowódca generalny Jarosław Mika już z nominacją od prezydenta. Rośnie liczba uchodźców przybywających do Włoch. Ale na początek w serwisie Kijów. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło akt wandalizmu wobec polskiego konsulatu we Lwowie. Nieznani sprawcy oblali ściany konsulatu czerwoną farbą, a na parkanie namalowali napis po ukraińsku Nasza Ziemia. O szczegółach opowie nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. W oświadczeniu opublikowanym przez ukraiński resort spraw zagranicznych czytamy, że MSZ w sposób zdecydowany potępia wandalizm. Ukraiński MSZ wskazuje na częstotliwość tego typu aktów wandalizmu w ostatnim czasie. Świadczy to, jak napisano, o tym, że trzecia strona zainteresowana jest pogorszeniem stosunków między Polską i Ukrainą. Również ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Jan Piekło, ocenił, że akt wandalizmu wobec konsulatu we Lwowie jest prowokacją tzw. trzeciej siły zainteresowanej poróżnieniem Polaków i Ukraińców oraz wpisuje się w ciąg dotychczasowych podobnych zdarzeń. Na początku stycznia wandale zniszczyli pomnik na polskim cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Nieznani sprawcy zbezcześcili też pomnik Polaków, ofiar stalinowskich zbrodni w podkijowskiej Bykowni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Generał Jarosław Mika, nowym dowódcą generalnym, to jedno z najważniejszych stanowisk w polskiej armii. W czasie pokoju podlega mu zdecydowana większość polskich żołnierzy. Akt mianowania generałowi wręczył prezydent. Jednocześnie odwołał dotychczasowego dowódcę, generała Mirosława Różeńskiego, który zdecydował się odejść z polskiej armii. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent, wręczając nominację nowemu dowódcy generalnemu, podkreślił, że kierowanie tą strukturą to wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwania. Ma pan długie doświadczenie dowódcze, zarówno jako dowódca dużych jednostek wojskowych, także jako ten, który w ramach dowodzenia współpracował już z naszymi sojusznikami, czy to w Afganistanie, czy wcześniej w Iraku. I w związku z tym jestem przekonany, że ta funkcja i ta odpowiedzialność trafia we właściwe ręce. Generał Mika dziękował za wyznaczenie na ważne stanowisko i za zaufanie. Słowa wyhaftowane na sztandarach wojskowych, wyryte w kamieniach, Bóg, honor i ojczyzna zawsze towarzyszyły mojej służbie wojskowej i tak będzie do końca. Na tej samej uroczystości prezydent wręczył dotychczasowemu dowódcy generalnemu, generałowi Mirosławowi Różeńskiemu, akt odwołujący go ze stanowiska. Andrzej Duda dziękował oficerowi za 1,5 roku współpracy i za wkład w przygotowanie szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że generał Różański zrezygnował ze stanowiska w połowie grudnia ubiegłego roku. Nie ujawnił powodów odejścia z dowództwa generalnego i z armii. Liczba imigrantów przebywających do Włoch drogą morską wciąż rośnie. Od początku roku do 7 lutego pojawiło się tam ich 9400. To o 3000 więcej niż przed rokiem. Najwięcej uchodźców pochodzi z Gwinei, wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii, Senegalu, Gambii i Maroka. Z Syrii dotarło w tym roku do Włoch tylko 41 osób. Nie drogą morską jednak, lecz korzystając z tak zwanego korytarza humanitarnego, prosto z obozów dla uchodźców na terenie Libanu. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti potwierdził, że jego resort przygotowuje program obowiązkowej pracy społecznie użytecznej dla osób oczekujących na azyl. Będzie to praca bezpłatna. Chodzi o to, wyjaśnił minister, aby uchodźcy nie spędzali bezczynnie 2-letniego zwykle oczekiwania na azyl we Włoszech. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Rosyjskie służby zatrzymały hakerów okradających banki. Według rozgłośni Echo Moskwy cybernetyczni przestępcy włamywali się także do wewnętrznych sieci strategicznych instytucji i przedsiębiorstw. Do policyjnego aresztu trafiło 27 osób. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ujawniło ich danych. Podano jedynie, że w ciągu 4 lat systematycznie okradali rosyjskie banki, łącznie przywłaszczając sobie kwotę około 1 miliard rubli, to jest blisko 15 milionów euro. To nie pierwsi hakerzy, którzy w ostatnim czasie zostali zatrzymani przez rosyjskie służby. Wcześniej Federalna Służba Bezpieczeństwa rozbiła gang włamujący się na konta pracowników instytucji rządowych, w tym Ministerstwa Obrony. Na proces czeka także 2 funkcjonariuszy FSB odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne. Prokuratura zarzuca im zdradę stanu i przekazywanie tajnych danych obcemu wywiadowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Mroźna noc przed nami. Na termometrach od minus 10 stopni na północnym wschodzie, przez minus 9 w centrum do minus 6 na południowym zachodzie. Jutro są szanse na większe przejaśnienia, ale nadal zimno. Od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 4 w Polsce centralnej i minus 1 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 660 w cenie 330. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Netia internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił. Tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 zł i nie dziękuj proszę. Za 1 zł internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Tak właśnie brzmi tytułowe nagranie z naszej płyty tygodnia. Zespół, który jest odpowiedzialny za to nagranie, nazywa się Bastard Disco i jedna druga tego zespołu siedzi naprzeciwko mnie. Do tej pory znałam wyłącznie waszą muzykę, więc jeszcze mam taki ciekawy efekt obcości związany z tym, że naprawdę jesteście ludźmi z krwi i kości. Gdybyście mogli powiedzieć dobry wieczór do naszych słuchaczy. Dobry wieczór, witamy wszystkich. I jednocześnie przedstawić się, żeby słuchacze skojarzyli głos z imieniem. Jestem Paweł, Paweł Cholewa. A jestem Yuri, śpiewam w tym zespole. I piszesz też teksty. Tak. No dobrze, Paweł gra na basie, to od razu dodajmy. I to jest połowa zespołu Bastard Disco. Płyta debiutancka, która już dzisiaj do wygrania w naszym programie, ukazuje się oficjalnie 20 lutego, tak? Więc jeszcze jest trochę czasu. Jak wykorzystujecie te ostatnie chwile przed tym, jak debiut ma się ukazać? A już ukazały się bardzo pozytywne recenzje tego albumu. Jakieś specjalne macie teraz programy uspokajające, czy wręcz przeciwnie? Czekacie z niepokojem? Tak, ruszyła lawina rzeczy, które się dzieją do tej pory, ponieważ byliśmy w zasadzie w podziemiu, nikt nas nie znał. Więc w zasadzie nie działo się nic, a w zasadzie działo się wszystko bardzo powoli. Żyliśmy sobie w swoim małym świecie kanciapy, który graliśmy. W tej chwili nagle jesteśmy zalewani po prostu jednak różnymi informacjami z różnych stron, więc zrobił się naprawdę szalony okres dla nas. Przede wszystkim organizujemy koncerty, bo na tym nam bardzo zależy. Chcemy, żeby dotrzeć do różnych miejsc w Polsce, żeby każdy mógł na żywo nas posłuchać i przekonać się, jak gramy na żywo, więc jakby tym się w tej chwili głównie zajmujemy. Koncerty są ważne, dlatego że co? Że od właśnie takiego grania i żywego kontaktu z publicznością wszystko się zaczyna? Tak. No dokładnie. No, moim zdaniem zespół polega na graniu na żywo, a płyta to jest no taki jak fotoalbum tylko. A zanim audio. Zapis pewien, tak? Który tak. Jest pretekstem potem do spotkania się z publicznością. No tak, ale spotkanie z publicznością jest przede wszystkim. To najważniejsze. No tak. Ja myślę, że to jest wtedy na bieżąco, możemy tak naprawdę obserwować na to, jak ta muzyka działa, jak ludzie ją odbierają. Album jest zawsze pewnego rodzaju sterylnym jednak uwiecznieniem tego, co się robi, natomiast no, inaczej wygląda sytuacja koncertowa, w której po prostu na żywo ma się taki feedback od publiczności, po prostu emocjonalny. A propos emocji, to za chwilę do nich przejdziemy, ale wcześniej chciałam ustalić pewne fakty, jeżeli pozwolicie, ponieważ spotykamy się po raz pierwszy, debiutujecie. Niektórzy mogli się już spotkać z waszym materiałem takim pierwszym, które zespoły nagrywają, z materiałem demo, ale jednak myślę, że garść informacji podczas tego naszego flirtowania z mainstreamem, jak byliście uprzejmi zapowiedzieć wizytę w Trójce, jest wskazana. A zatem skąd się w ogóle wzięliście wspólnie w tej kanciapie? Co was połączyło? Co było impulsem do założenia zespołu? No to jest, ja myślę, że każdy Juri z nas tutaj pokazuje palcem Pawła, tak, dobrze, więc tak. Najpierw wersja Pawła. Ja myślę, może dlatego, że ja jednak jestem, można powiedzieć, jeden z dwóch ojców założycieli, więc pewnie dlatego najmniej Juri wskazuje. Ja myślę, że te początki były zupełnie nieciekawe w tym sensie, że tak naprawdę ja przyjechałem z Wrocławia do Warszawy, gdzie grałem w różnych zespołach i postanowiłem po prostu poszukać kogoś, z kim mógłbym od nowa zacząć przygodę z muzyką. Poznałem Kamila, który gdzieś tam zamieścił ogłoszenie na jakimś jednym z zapomnianych przez Boga portali po prostu i akurat tak się głupio złożył, że ja tam wszedłem i go znalazłem. I tak zaczęliśmy. Za chwilę dołączył do nas Marek, a za chwilę pojawił się Juri, który pojawił się zupełnie znienacka po prostu w naszej sali prób. Do tej pory nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu nagle się zjawił pewnego dnia. Powiedział, że mógłby śpiewać. Przetestowaliśmy go, zaczął wywijać i mikrofonem i skakać po sali i tak naprawdę po 3 sekundach chyba każdy z nas wiedział, że to jest to, bo nagle po prostu jak on to zaczął robić, to każdy z nas zaczął grać 10 razy lepiej niż grał przed sekundą. Ale zanim Juri się pojawił, to nie śpiewaliście? Mieliście po prostu skład nie. Gitara, bas i bębny i brakowało rzeczywiście wokalu? Czy któryś z was próbował to robić? Nie, żaden z nas nie próbował śpiewać. Mieliśmy innego wokalistę, Karola Kruczka z zespołu Nożek, który w tej chwili też wiem, że płyty wydaje. Ale no jakby nasze wizje trochę były różne i chyba Karol postanowił pójść swoją drogą, my postanowiliśmy pójść swoją, za chwilę pojawi się. Bo to może być istotne dla ustalenia tego momentu, czy Juri wskakuje wtedy, kiedy Karol śpiewa i po prostu robi to lepiej, czy jednak jest wakat na tym stanowisku? To jest taka dla mnie bardzo ważna historia, bo ja muszę podziękować w ogóle Karolowi, dlatego że jak ja przeprowadziłem się do Warszawy, to on był pierwszą osobą, z którą ja w ogóle kiedykolwiek grałem. Tylko ja grałem na perkusji, a Karol grał na gitarze i chcieliśmy grać jakiś awangardowy post-punk. No i ta cała zalka Buster Disco zespołu, w którym Karol wtedy śpiewał, była pełna jakichś efektów gitarowych, sprzętu i w ogóle wyglądała bardzo kosmicznie. No a jak Karol się wyprowadził z tej zalki, to ta zalka już wygląda tak biedacko. Okazało się, że to był jego sprzęt. Że cały sprzęt należał do niego. Tak. Więc jak zobaczyłem ogłoszenie na Facebooku chyba, że poszukują wokali, to najpierw byłem przerażony, bo zobaczyłem piękną zalkę prób, pełną w ogóle tych sprzętów i po prostu się zestresowałem i powiedziałem, że nie, ja się nie zgłaszam. Zbyt skomplikowane, tak? Tak, ja się nie zgłoszę do tych chłopców. Myślę, że tu jesteśmy poważnymi gośćmi. Tak, bo zobaczyłem to w kwietniu, a odezwałem się po raz drugi, jak to zobaczyłem i to było w sierpniu po OFie tak. I na OFie się spotkaliśmy. No ja proszę. To pamiętam, ten nigdy nic tak, nie pierwsze pamiętam. Plany podboju świata snuliśmy na OFie, to na pewno. No, jest to takie miejsce, które rzeczywiście wzbudza rozmaite marzenia muzyczne. To pozwólcie, że zrobimy przerwę na muzykę, tylko jeszcze gdybym mogła dopytać, Juri, jak to się stało, że ty przyjechałeś do Warszawy i zacząłeś szukać ludzi do grania? No, można tak powiedzieć, że no, znudziło mi się w domu, znudziła mi się moja praca i po prostu w jakiś moment moi rodzice zwrócili mnie. Znudzonego? Tak. I po prostu powiedzieli, że no, lubisz muzykę, to wiesz, po prostu pojedź do Unii, tak. I tam chyba jest z tym łatwiej i życie wygląda inaczej. No ja zacząłem nad tym się zastanawiać, a za niedługo wybuchnęli te już wszystkie protesty na Ukrainie i tak dalej. No więc jakoś to było wszystko to się połączyło. Tak. Przyjechałeś z Kijowa do Warszawy. Dobra, to wskakujemy na płytę i słuchamy utworu, który zamieściliście pod numerem pierwszym. Global Warming to jest nagranie, od którego otwiera się, czy też zaczyna płyta Warsaw Wasted Youth zespołu Bastard Disco. Jedna, druga tego zespołu z nami w studiu, Jurij i Paweł, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, bo ustaliliśmy już taką, zarysowaliśmy mapę i wiemy mniej więcej, to w ogóle wszystko się układa we wspaniały film, czyli ta sala, na której trzech gości, już tak to ustalam, upraszczam te fakty, łoi na swoich instrumentach, przychodzi Jurij i mówi, że może by zaśpiewał i zaczyna skakać po tej sali i okazuje okazuje się, że to świetnie siedzi, świetnie pasuje i powstaje już ten skład, który nagrał debiutancką płytę. A skąd pozostali panowie? Bo ta Warszawa w tytule, jak rozumiem, tutaj mocno wyprowadza w pole, więc czy pozostali członkowie zespołu są z Warszawy, czy też są przybyszami z jakichś innych stron Polski? Nie, w zasadzie poza Markiem, który jest perkusistą i jedynym warszawiakiem, każdy z nas jest imigrantem, można powiedzieć. Ja jestem z Wrocławia, Kamil jest z Zełku, a Marek jest z Warszawy, tak, jest rdzennym warszawiakiem. A Warszawa to jest dobre miejsce, żeby tracić młodość, czy to prowokacja taka zawarta w tytule? Ja myślę, że Warszawa jest zdecydowanie najlepszym miejscem w tej chwili w Polsce na pewno, żeby tracić młodość. No jest charakterystyczne bardzo. Właśnie taka trochę kojarzy mi się z taką self-destruction. Tak, że mamy tutaj taki potencjał, tak, żeby niszczyć sami siebie? Jest taka bardziej dekadensowa. Ta, cała nazwa płyty tak naprawdę jest trochę prowokacją w tym sensie, że ja swojego czasu przeczytam artykuł, który mówił o tym, że Warszawa będzie nowym Berlinem i to był artykuł w zachodniej prasie i on mówił o tym, że tutaj będzie taki ferment artystyczny i tutaj się będzie działo to wszystko, co w Berlinie i my tak trochę rzucamy takie wyzwanie, że skoro żeby tak było powiedziane, to żeby tak się stało, tak, bo jest wiele do zrobienia i gdzieś tam trzeba ludzi trochę ruszyć do tego. Bo wiadomo, że jakby muzyka musi funkcjonować na pewnej scenie, różne działania artystyczne muszą funkcjonować na pewnej scenie, a my zdecydowanie jakby poza zespołem chcieliśmy jednak mówić o pewnym rodzaju uprawianiu sztuki i uważamy też, że jakby muzyka jest tylko częścią, natomiast chodzi o pewien ogólny ferment artystyczny. Bardzo mi się podoba wpisywanie muzyki w szerszy kontekst, także artystyczny, a co ta sztuka mogłaby sprawić, albo czemu ten ferment mógłby służyć, gdyby rzeczywiście udało się go tak wzbudzić, jak przez lata Berlin rzeczywiście był takim miejscem, do którego muzycy z różnych stron i także inni artyści przyjeżdżali, no i bardzo liczne ciekawe rzeczy tam się działy, znajdując też miejsce, prawda? Te wszystkie dzielnice, które teraz są bardzo modne, kiedyś były rzeczywiście dostępne i nie były drogie i można było tam znaleźć miejsce i do życia, i do grania, i do występowania przed publicznością. Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że każde pokolenie musi mieć jakieś takie swoje źródła kulturotwórcze. Muszą być jakieś momenty, jakieś wydarzenia, jakiś po prostu zbiór ludzi, którzy będą tworzyć coś, co będzie się w jakimś sensie przekładać na taki kod genetyczny tego pokolenia. I ja mam wrażenie, że tego trochę dzisiaj nie ma. W tym sensie, że to kuleje. Jest to wszystko rozdrobnione i tak naprawdę ludzie gdzieś tam żyją w swoich małych bańkach społecznych. I z tego względu nie mamy takiego poczucia po prostu tego. Trochę zazdrościmy, powiem w ten sposób. Można powiedzieć, że poprzednim pokoleniom zazdrościmy tego, że jednak były jakieś takie myśli przewodnie, tak? Takie kontrkulturowe myśli, w których to młodsze pokolenie próbowało zmienić świat tego starszego pokolenia na swoją modłę. Najpierw zaprzeczyć, a potem zmienić. Dokładnie, dokładnie. Natomiast tego trochę dzisiaj nie ma i trochę, ja myślę, że to jest w naszej muzyce i w tym, jak my na to patrzymy, jest trochę też sentyment za tym, tak? Też byśmy chcieli być częścią jakichś wielkich ruchów. Tymczasem one są bardzo rozdrobnione i w zasadzie ich nie ma, funkcjonują w jakichś takich bardzo małych bańkach społecznych, artystycznych, które też są nie do przecenienia, bo tak naprawdę ja myślę, że gdyby nie pewne środowiska w Warszawie, bardzo małe, to myślę, że nas by tutaj nie było i w ogóle by nas nie było, bo jest kilka osób i kilka zespołów z Warszawie, które po prostu, z którymi jesteśmy bardzo blisko i którym zawdzięczamy naprawdę bardzo wiele. To znaczy, możemy te zespoły i te osoby wskazać. Myślę o tym bardziej nie, żeby, jeżeli nie chcecie, to nie. Ale myślę, że to też może być ciekawe. Nie, chcemy. No to wskazuj. Bardzo szanuję swoich znajomych z tych zespołów i lubię te zespoły i słucham ich i wspieram, kiedy mam możliwość. No i najpierw chciałbym powiedzieć o takim moim znajomym Romanowskim Mateusz, który zajmował się organizacją koncertów w klubie Chmury. No i to właśnie było pierwsze miejsce, znaczy, gdzie wylądowałem i zobaczyłem, że w Warszawie w ogóle jest jakaś scena alternatywna w tym sensie, że poza miejscami typu Pardon to tu, gdzie jest alternatywna scena, ale trochę taka bardziej awangardowa, jazzowa, a że w Warszawie się dzieją naprawdę jakieś punkowe rzeczy i na krawędzi ze sceną artystyczną, jakieś rzeczy, które trochę mi się kojarzyli z wytwórniami typu Disturbed i tam San Diego, Stany lat 90. i w ogóle fajne rzeczy. I gdzie grają młode ludzie, No i naprawdę tam istnieją jakieś punkowe dzieła i wartości. Te miejsca w Warszawie w ogóle istnieją i tam działają konkretne ludzie i po prostu... dzięki nim Warsaw Youth Not Dead Wasted. Okej. Okay. No. Tak. Ja bym chciał zdecydowanie z tego miejsca naprawdę Mateusza pozdrowić, bo myślę, że naprawdę... No, nie byłoby nas i wielu rzeczy byśmy nie zrobili, gdyby nie on. I myślę, że wiele zespołów może powiedzieć dokładnie to samo. No, scena w chmurach, która jednak były co najmniej dwa koncerty tygodniowo, które on ogarniał, i myślę, że to była katorżnicza praca. No, bez takich ludzi, którzy od dołu gdzieś tam działają i mają tą energię, po prostu żadna scena i żadne miasto tego by nie, po prostu nie miało. No bo, tak, no bo... Ale to jest takie zawsze trochę poświęcenie się. Bo jeśli chodzi o takie dzieła i granie, to każdy zdaje sobie sprawę, że to nie chodzi o jakiś fame czy jakieś pieniądze, że karierę na tym nie zrobisz. To po prostu jest poświęcenie, dlatego że każdy z nas ma jakieś wartości i naprawdę w tym bardziej chodzi nawet nie o muzyce, a o wartości, o tych klimatach, w którzy wierzymy i którzy po prostu... Poczucie wspólnoty też. Tak, tak na tym właśnie i polega cała różnica, że czasami nam mówią do nas, że my robimy coś takiego jako revival lat 90., że tam rock alternatywny. No bardzo dużo nas też przywołują ludzie, razu, zwłaszcza amerykańskich zespołów. Ale to od razu widać, kiedy to jest taki revival, bo to jest taka trochę jak rekonstrukcja historyczna. Widać, że to są faceci, którzy pracują w ofisach, ale tam po pracy po oni ubierają się, tak, w taki, tam nie wiem... kościumy, stroje i tam tak wyglądają na żołnierzy. Czyli wam o to nie chodzi? Nie chodzi wam o dekoracje, tylko chodzi wam o wartości i o to, co się może kryć za sztuką. Nie chodzi o dekoracje, bo właśnie tych dekoracji nie mam. Zaczęliśmy po prostu zastanawiać się nad tym, że okej, teraz nasz zespół dostał się do fajnej wytwórni, mamy szansę, żeby grać w nowych miejscach, gdzie po prostu wcześniej nie mogliśmy grać. I ja po prostu tak w jakiś moment usiadłem i tak, okej, teraz muszę zastanowić się nad jakimiś poważnymi rzeczami, typu, musi być jakiś wizerunek zespołu. W sensie, ja taki, jaki wizerunek zespołu? Przecież no, widzimy się 3 razy w tygodniu, kiedy gramy i kiedy nie gramy. I po prostu, no to jesteśmy. Nigdy po prostu, gdybyś ja Markowi powiedział, że ej, wiesz, w ogóle, że teraz tam się dzieje jakieś wyglądasz. Tam... Musisz się inaczej wyglądać. Revival lat 90. i wiesz, ubieraj się, jak jesteśmy w Seattle i gramy tam teraz z Nirwanką. No by nam nie, popatrzył, bym powiedział, stary, wiesz. Puknij się w czoło. Obudź się. Przecież musimy grać cover na porcie. Tutaj zróbmy pauzę i zagrajmy muzykę, chociaż muszę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu słyszałam zdrobnienie nazwy Nirvana i wyobrażenie sobie, że Kurt Cobain grał w Nirwance, będzie rozpalało mnie teraz przez najbliższe minuty. Ale zaglądamy na płytę waszą, czyli Bastard Disco, Warsaw Wasted Youth, kolejne nagranie z tego albumu. I uwaga, proszę słuchać bardzo uważnie, ponieważ z tym utworem związane będzie pytanie konkursowe, bo przecież to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym i będzie można ten album, odpowiadając poprawnie na pytanie, wygrać. Juri i Paweł, jedna druga zespołu Bastard Disco w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Posłuchaliśmy nagrania pod tytułem... nie pamiętacie. Morning. Nie pamiętacie, poznacie je, jak myślę. Już o mały głos bym wysypała nasze pytanie konkursowe. A zatem, pytanie konkursowe brzmi, dlaczego ten utwór, którego posłuchaliśmy, jest szczególny? Nie wiem, czy to jest dobrze sprecyzowane, ale to będzie takie tajemnicze pytanie do łatwego rozstrzygnięcia. Dlaczego można nazwać ten utwór szczególnym na płycie Bastard Disco? Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Chciałam powiedzieć strzały, bo już się poczułam taka prawie, no po prostu częścią sceny punk rock. Trochę mi się tutaj tak zakręcił czas. A propos tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli że pewne rzeczy muszą się dziać naturalnie i że to, jaką się gra muzykę, jest po prostu środkiem do wypowiedzi czegoś innego, wartości, nie jest to naśladowanie, celowe odwoływanie się, to gdybyśmy mogli na chwilę przy muzyce i w ogóle przy zajmowaniu się nią zatrzymać i opowiedzieć o samym nagrywaniu, bo kiedy słucha się płyty, to ma się wrażenie, że to jest niezwykle prosta praca. I to jest komplement, a nie miało to brzmieć deprecjonująco. To znaczy, brzmi to tak, jakbyście po prostu zagrali te utwory, zarejestrowali je, stwierdzając, że świetnie wyszło i opublikowali na płycie. Czy wręcz jest dokładnie odwrotnie i mamy tutaj do czynienia z gigantyczną postprodukcją w studiu i tak naprawdę wersja finalna nie jest tak bliska temu, co się działo podczas nagrań? To znaczy nie, zdecydowanie ta wersja jest tutaj dokładnie tak, jak była wbita i my tak naprawdę spędziliśmy bardzo mało czasu w studiu. Założenie też od samego początku było, żeby to brzmienie było bardzo garażowe i jakby postprodukcja miała być nikła, a wręcz żadna. Ja myślę, że my trochę czasami Marcina Klimczaka, który nam to nagrywał, wręcz puszowaliśmy i jakby trochę się chyba bał, bo chciał więcej produkować, niż my przy tym chcieliśmy robić. Ale poszło to w miarę szybko i sprawnie. Marcin też jest bardzo sprawnym człowiekiem i zdecydowanie obraliśmy drogę po prostu bardzo szybkiego nagrywania i nierobienia w zasadzie z materiałem, który nagraliśmy, nic poza tym, co po prostu zostało wbite na taśmę. Ale to jest możliwe dzięki temu, że się wielokrotnie wcześniej przepróbuje, tak? Czy też powtórzy te utwory? No kanciapie, tak, jak tak. Się, że to nam tak szybko poszło i nie bezboleśnie. Dlatego, że po prostu gramy próby normalnie 3 razy w tygodniu i po prostu to znaliśmy je na pamięć. Oczywiście studio jest takim miejscem, które trochę rewiduje twoje umiejętności, a my nie jesteśmy wirtuozami, żaden z nas, więc oczywiście czasami trzeba było się spiąć i pewne tam problemy były, ale no ogarnęliśmy to w miarę na bieżąco, więc na pewno jest to dobra szkoła i na pewno po nagraniach zawsze się gra lepiej niż przed nimi mimo wszystko. Po nagraniach lepiej tak, się gra niż przed nimi? Zdecydowanie. Ja myślę, że to jest taka sterylna sytuacja. No tak, tak, bo to jest taki... To jest to po prostu ten problem, że jak się gra w zespole i gra się zespołowo, to zawsze ma się po prostu swoich kolegów obok siebie, którzy grają razem z tobą. Sytuacja nagrywania metodą, jaką my nagrywaliśmy, czyli nie na setkę, tylko każdy instrument osobno, po prostu nagle zostaje się samemu. No tak, to jest taka wypreparowana, wręcz przedziwna sytuacja bycia nagle takim solistą. Jak Bartek domaga się ode mnie odpowiedzi, bo mu jej nie zdradziłam poza anteną, więc za chwilę proszę dzwonić w sprawie konkursu, a ja zdradzę na kolejnym utworze Bartkowi, jak brzmi poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli co czyni utwór Morning szczególnym na tle pozostałych na debiutanckiej płycie Bastard Disco. Ale też chcę podrążyć temat dotyczący idei i wartości, bo mówiliśmy ogólnie o tym, że są ważne i że was łączą i że generalnie jest taka scena, na której spotykają się ludzie podobnie myślący, ale czy dałoby się nazwać te rzeczy, które są dla was ważne? Ja myślę, że ich jest bardzo wiele. No, na pewno gdy się spotkaliśmy i rozmawialiśmy między sobą, to gdzieś tam pierwszą rzeczą, która nas połączyła, było to, że jednak w jakiś sposób podobnie bardzo myślimy. I na pewno to były takie rzeczy właśnie związane z tym, że... jakby to, co robimy, musi w pewnym sensie nie być z jednej strony zaplanowanym jakimś takim projektem, w sensie sztuką koncepcyjną, tak? I my jesteśmy po prostu 4 różnymi gośćmi. Nie oszukujmy się, z bardzo różnymi inspiracjami. Jakby byśmy mieli zrobić podział tego, czego na przykład słuchamy, to każdy z nas słucha zupełnie różnych rzeczy. Gdzieś tam to jest to, spotykamy się po środku, natomiast każdy z nas wychodził z założenia, że to nie jest najistotniejsze, tak? Nie jest najistotniejsze to, czy nasze gusta muzyczne się zgadzają. Ważne było do nas to, czy myślimy w podobny sposób o pewnych rzeczach. czyli o rzeczach typu robienie muzyki, ale też o tym, że tak naprawdę zespół to nie jest tylko robienie muzyki, że to jest też wyjście wspólne na piwo i spędzanie ze sobą razem czasu i robienie różnych rzeczy razem. I ja myślę, że to jest, byliśmy takim typowym zespołem, który na początku chyba swojego istnienia więcej ze sobą rozmawiał, niż grał. Tak, tak, i nie zawsze o muzyce, a zdecydowanie nawet nie o muzyce. Rozmawialiśmy o tych rzeczach, które wszystkich ludzi nurtują, tak, czyli o problemach w związkach, o problemach z tym, co nas denerwuje, o polityce, o różnych rzeczach. Nie zawsze związanych z muzyką, w zasadzie często nie związanych z muzyką. No właśnie, jeśli chodzi o te wartości, to dla mnie najważniejszą sprawą jest to, że jeśli my mówimy o scenie punkowej, to nie znaczy, że ten zespół ma jakiś tam message polityczny, czy ekologiczny, czy inny etyczny, ale chodzi tylko o to, że ta sama scena punkowa to jest takie miejsce, na które każdy może wyjść, bo to właśnie o to chodzi, kiedy powstali takie zespoły jak Velvet Underground, jak tam Stooges, bo każdy zobaczył, że ej, ja też tak mogę. I właśnie o to chodzi. Różnica tylko polega na tym, że czy ty masz coś do powiedzenia, czy ty nie masz. Bo ja miałem dokładnie taki okres w swoim życiu, kiedy to się wszystko zbierało. I w ogóle zanim ja dołączyłem do Buster Disco, to ja ze swoim kolegą graliśmy muzykę elektroniczną. Bardzo jakieś lightowe rzeczy, tam trip-hopowe, coś takiego. I po prostu w jakiś moment to tak po prostu mnie znudziło i zestresowało, że ja po prostu zrozumiałem, że ja muszę wrócić do, no, do hardcore punku, do punku, do muzyki rockowej, gdzie naprawdę muszę poczuć, że ja mam message, który po prostu, no mam, ja muszę coś powiedzieć, ja muszę o tym krzyczeć, ja nie mogę tego po prostu puścić, ja nie mogę tego puścić z laptopa. Bo nie chodzi mi o to, żeby zrobić ludziom przyjemność, żeby oni tańczyli, a ja sobie, no, też się bawię w jakiś sposób, bo szanuję i uwielbiam tą muzę, ale tylko chodzi mi o to, że czasami po prostu masz tak dużo na głowie, masz taki stres, masz tak dużo nowych informacji, masz tak dużo wszystkiego i w twoim życiu tak dużo się dzieje, że ty musisz o tym krzyczeć. I w ogóle najlepsze jest to, że zawsze jest takie miejsce, zawsze, gdziekolwiek się dostaniesz, czy to jest Warszawa, czy Kijów, czy New York, Berlin, ty zawsze znajdziesz tam kogoś typu Romaneskiego, jakieś chmury, jakąś scenę punkową, na którą ty po prostu możesz wyjść, jeśli ty masz coś do powiedzenia, będziesz mógł o tym krzyczeć, będziesz mógł o tym tańczyć, grać w gary, dozmocniać się i sobie i od tego stanie łatwiej. I to jest generalnie message. naszym studiu Juri i Paweł, połowa zespołu Bastard Disco, to już mówiłam. Płyta debiutancka ukazuje się 20 lutego. Worst of Wasted Youth to jest ten album, który u nas można już dzisiaj wygrać, bo to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Koncerty oczywiście, to jest ważne i właściwie nasza rozmowa zaczęła się od tego, że zadeklarowaliście, jak ważne są i jak ważne jest spotkanie się z publicznością na żywo. Informacje na temat tych nadchodzących dostępne są w sieci. Płyta nadchodzi. Jeszcze wszyscy, którzy na nią czekają, mam nadzieję, że ta grupa jest spora i liczna i liczniejsza niż publiczność, jaką można zgromadzić w chmurach w Warszawie. Dopiero no, ta płyta dotrze do słuchaczy. W związku z tym to jest taki bardzo ciekawy moment w życiu zespołu. Powiedzieliście też po drodze, że zawsze gra się lepiej już po nagraniu płyty. Kiedy te utwory zostały zarejestrowane, to człowiek się orientuje, że teraz wykonuje je lepiej. To jaki to jest stan na dzisiaj? Na dzisiaj już jesteście gotowi do tego, żeby ewentualnie wymyślać kolejne utwory i wydawać kolejne płyty? Czy jeszcze kontemplujecie to, że znalazła się wytwórnia, że podpisaliście kontrakt, że płyta została wytłoczona i że z takiego całkowitego bycia niezależnym zostaliście troszeczkę jednak przywiązani do ziemi? Nie, zdecydowanie zabraliśmy się za robienie nowych utworów i już dwa mamy w zasadzie mocno rozgrzebane, więc pracujemy nad następną płytą. Myślę, że to jest też taka trochę najlepsza rzecz, jaką możemy w tym momencie zrobić, czyli po prostu robić dalej swoje. Tak. Poza tym, że musimy oczywiście nagle zająć się masą rzeczy, których wcześniej nie musieliśmy się zajmować, typu szukanie busów, którymi dojedziemy na koncerty gdzieś tam w Polskę i tak dalej. Więc może to też dlatego z przyjemnością jeszcze większą wracamy do po prostu do tego, co już dobrze znamy, czyli robienia muzyki. No, zrobię malutką promocję Ukrainy, że specjal w ogóle Polski i Unii Europejskiej polega na tym, że jak jedziesz gdzieś poza miastą, to musisz z sobą brać cały sprzęt. U nas tak nie ma. U nas zawsze knajpa ma swój sprzęt i po prostu przyjeżdżasz z gitarką, stajesz i grasz. Chcę jeszcze raz jasno zrozumieć tą wypowiedź, która, jak rozumiem, nie była pochlebna dla nas. Czyli na Ukrainie, jak jedziesz grać do klubu, to wszystko jest już, tak? Tak, tam zawsze są wzmacniacie, jakaś tam perkusja. Ale to jest chyba tam ewenemycznie to światowy, bo tak też mi się wydaje, no, w ogóle. No. Pierwszy raz słyszę, w każdym miejscu na Ukrainie, gdzie byśmy się teraz wybrali z gitarami, będziemy mogli się podpiąć i zagrać? Tak. To nie jest jakiś najlepszy sprzęt, ale zawsze jakiś jest i to po prostu wynika z totalnej niemożliwości zespołu po prostu do wynajęcia busu, do kupienia jakiegoś sprzętu, bo no, taki specjal jest, że zespoły na Ukrainie nie mają swoich zalek prób, a oni grają po prostu w jakichś wynajętych studiach na godziny i to jest w ogóle rzadka sprawa, kiedy zespół ma swój sprzęt, na przykład mój znajomy z zespołu Stone Jesus, oni nie mają swojego sprzętu, oni wynajmują sprzęt, kiedy już są na miejscu i po prostu jest im tak taniej, wygodniej podróżować Unią Europejską. Czyli mogą wsiąść po prostu bez bagażu zbadanego, poruszać się po świecie, a właściwie po Ukrainie i bez problemu grać. No cóż, no to nie wiem, czy to jest rozwiązanie, bo jednak posiadanie własnego sprzętu też ma jakieś zalety, prawda? No, czy nie? Zdecydowanie. No, jednak swój wzmocnienie zna się najlepiej. I swoje instrumenty, tak. I swoje pomysły. Te piosenki rozgrzewane, te dwa nowe utwory rozgrzewane, to co oznacza w waszym przypadku rozgrzewanie? Że jest już muzyka i na końcu Juri przychodzi z tekstem, czy inny macie proces budowania utworu? Znaczy, u nas ten proces często faktycznie wygląda w ten sposób, że przynosimy jakiś moment, zaczynamy go grywać i jesteśmy nim tak strasznie zajarani, że go robimy, po czym jak on już dojdzie do pewnego momentu, w którym jest zrobiony, nagle przychodzi następny i znowu jesteśmy nim strasznie zajarani i robimy ten następny, a tamten trochę czeka, bo już to wszystko, co w nim jest, już wyciągnęliśmy i to często tak powstaje, że tak naprawdę robimy ileś kawałków na raz, one są w różnym stadium rozgrzebania, ale właśnie jeśli pojawia się coś nowego, to kujemy żelazo póki gorące i jakby bawimy się tym pierwszym momentem, kiedy to jest totalnie nowe i kiedy nas to strasznie cieszy i ma tą swoją taką dziewiczą energię, która... Je się dwa covery do grania, mam w ogóle dużo spraw. Załatwienie. No to w takim razie trzymam kciuki za to, żebyście wszystko pozałatwiali, żeby koncertów było jak najwięcej i żeby przychodzili ludzie, którzy już znają waszą muzykę i tacy, którzy są otwarci i mają otwarte głowy. Rozmawiacie po koncertach? Lubicie te spotkania? Czy to nie jest coś, co was interesuje? Ja myślę, że dopiero się tego uczymy. Na początku było nam szło to jakoś ciężko i tacy byliśmy trochę aspołeczni. Teraz w tej chwili jakoś idzie to dużo lepiej i to jest bardzo miłe spotykać z ludźmi, dostawać od nich jakieś informacje, informacje zwrotne, słychać czasami miłych słów. Jak ktoś ma niemiłe, to też bardzo chętnie je przyjmujemy. Ludzie zazwyczaj tego nie mówią, ale krytyka jest zawsze dobra, więc i zespół może z niej dużo wyciągnąć, więc jak najbardziej, jak ktoś będzie miał coś krytycznego do powiedzenia, to też zapraszam, żeby nie dusił tego w sobie. Natomiast na pewno lepiej, dużo lepiej nam idzie w tej chwili kontakt z ludźmi i jest to też przyjemność, bo no tak naprawdę obcowanie z ludźmi, kiedy się jest na scenie i granie dla nich, to jest jedno i te emocje wyczuwamy, natomiast możliwość spotkania się z nimi, porozmawiania po koncercie, to też jest właśnie to, na czym nam zależy, czyli to stworzenie tej takiej sceny, gdzie tak naprawdę wszystkim nam zależy na tym samym i możemy sobie po prostu się poznać i być kolegami, przyjaciółmi i tak dalej. A czy, może to jest pytanie jeszcze wyprzedzające, ale może możecie coś zdradzić, skoro Off Festival był takim ważnym miejscem zawiązania się, czy też pewnych ustaleń i czy planujecie wybrać się tam już z własną płytą, żeby ją grać dla publiczności? No, w tej chwili nie możemy tego zdradzać. Aha, wiedziałam. Mogę powiedzieć tylko tyle a propos Offa, że jak się spotkaliśmy, to faktycznie była taka sytuacja, że każdy z nas sobie obiecywał, że wrócimy tam za rok z czarnymi opaskami już na rękach. To jest taki czarnopaski mają zawsze artyści. Tak. Nie udało nam się po roku. Nie mogę teraz zdradzać, czy po 2 latach nam się uda, ale... Trzymam za was kciuki tak. W takim razie. A także za to, żebyście nie ulegli takiemu rozleniwieniu, jakie może być wywołane przez bardzo dobre przyjęcie waszej płyty. Na razie opieram się na tym, co piszą koledzy tu i tam, no bo te recenzje są w bardzo entuzjastycznym tonie, ale kiedy was spotkałam, to widzę, że raczej nie ma tutaj szansy na to, żeby wam jakoś zaszumiało w głowie z powodu słów pochlebnych, więc mam nadzieję, że się nie mylę co do tej intuicji, że ta intuicja jest słuszna. No i głośnego grania i szansy na wykrzykiwanie tego, co się ma ochotę wykrzyczeć do ludzi i nawiązywania z nimi kontaktu wam życzę. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy bardzo. Kończymy nasze spotkanie dokładnie tak, jak kończy się debiutancka płyta Bastard Disco. I jeszcze napisy końcowe od nas. Agnieszka Żydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, Juri i Paweł. Do usłyszenia. Dziękuję. autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w Kwidzynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Banany 49% taniej. Złoty 99 za kilogram. A Coca-Cola 29% taniej. Jedynie 5,99 za 4 litry. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.